Parlem de Lletres. I comencem aquesta segona hora, com cada dimecres, endinsant-nos en històries que ens porta Jordi Fernando. Molt bon dia. Molt bon dia. Avui quina història ens portes? Doncs una història d'aquelles de fundària, d'aquelles que són part de la nostra història, a més, vull dir que és una història que no és només allò una novel·la que pugui tenir un argument que més o menys pugui agradar o desagradar, sinó que és un tema que ens toca bastant de prop i bastant a dintre a tots els que venim d'on venim, o sigui, d'una postguerra. Concretament, estem parlant de l'última novel·la d'una escriptora reconeguda i de les més prolífiques dels últims anys, o si més no, la que més surt als mitjans de comunicació i que la gent doncs, rep bones crítiques, la gent la vol entrevistar, en fi, que té un recorregut que sembla que té per molta estona en això del món literari, no? L'Almudena Grandes. Sí, sí, sí, home, l'Almudena Grandes, a més de ser una molt bona escriptora, almenys des del meu punt de vista, és també una molt bona polemista, podríem dir, no? És d'aquestes persones que li agrada doncs, posar el dit a la nafra i, per exemple, quan escriu als diaris, com per exemple El País, o quan fa de tertuliana doncs, a les emissores que la puguin cridar, que per cert difícilment serà cap de la caverna mediàtica, ja ho dic ara, perquè ens posem en antecedents, vull dir, més aviat la sentirem per la SER i per coses així, sí, sí, sí. Doncs sempre doncs, té una gran facilitat d'obrir debats i d'entrar en polèmiques, no? I ella té una ideologia molt clara, ella no s'han amagat mai, és diguem-ne, d'esquerres, però tirant cap a l'esquerra, bastant a l'esquerra. Sí. Vull dir, més aviat simpatitza doncs, amb Izquierda Unida i amb ideologies d'aquest tipus. I, aleshores, això ho fa valdre a cada moment i bé, ho posa damunt de la taula i qui no li agradi que no miri, no? Jo ho diu clar, no? Ella ja es presenta exacte, tal com exacte, és i sí, ja sí, està. Sí, sí. Concretament, abans ens has presentat aquesta novel·la dient que és un capítol de la nostra història doncs, important i propera i no sé si amb aquesta presentació que també que ens has fet del Modena Grandes estem parlant de la Guerra Civil, està aquesta novel·la l'hem de posar entre cometes en el sentit que està molt mirada des d'un punt de vista determinat d'aquesta història o no? Mira, està mirada, es tracta, o sigui, la novel·la és Inés i l'Alegria i parla, diguem-ne, d'un fet que ella, com a diguem-ne, persona d'esquerres i vinculada, diguem-ne, al que havia estat en el seu temps al Partit Comunista, pot explicar amb bastant coneixement de causa, perquè segurament deu tenir els arxius i els documents per poder desenvolupar aquest tema amb certes garanties de veracitat. Perquè el tema és la invasió dels maquis, dels guerrillers comunistes exiliats a França, de la Vall d'Aran, de la Vall d'Aran l'any 1944. Això és un episodi real de la història d'aquest país que s'ha amagat, senzillament. Dubto jo que cap llibre, per exemple, de text escolar en parli d'aquesta feta, no? I és pel sentit que ni a uns ni als altres, o sigui, ni els que van fer la invasió, va ser una invasió molt curta en el temps, però va ser una invasió, que va ser, diguem-ne, que van ser els guerrillers vinculats al Partit Comunista, des de sol francès, diguem-ne, des de territori francès, ni l'exèrcit franquista o el govern franquista d'aquests moments, que evidentment és el que estava a aquest cantó de la Vall d'Aran, sí, doncs no els ha interessat parlar-ne gaire després. És estrany, no?, que un capítol determinat no interessi ni els uns ni els altres, perquè sempre n'hi ha uns que acaben malparats i que volen que es faci públic que els han tractat fatal. Jo tinc la meva teoria, que tampoc és una teoria meva, és una teoria, diguem-ne, de pura lògica. El cantó del Franco no li ha interessat fer-ne propaganda d'això, senzillament perquè els va enganxar amb la guàrdia baixa, podríem dir, no? Va ser, de fet, una operació militar molt agafada amb pinces, però que en un moment determinat van entrar en territori espanyol i aquests guerrillers van estar uns dies allà, diguem-ne, dintre de les fronteres espanyoles, no? Dintre del territori espanyol, amb la qual cosa diu molt poc tampoc de l'eficàcia defensiva fronterera de l'exèrcit de Franco en aquells moments, no? I per altre cantó, els que ho van fer, els que van provocar aquesta invasió, que van ser essencialment guerrillers del Partit Comunista, també del PSUC i també d'altres formacions polítiques, però essencialment emparades pel Partit Comunista d'Espanya, com que va ser un fracàs, doncs tampoc n'han volgut, diguem-ne, fer excessiva propaganda, no? Va ser un fracàs des del punt de vista militar i també des del punt de vista polític, perquè tot el que ells s'esperaven que passés no va passar, no? I aleshores, doncs clar, molta gent va quedar descavalcada a partir d'aquí. Si no van morir en el fet, doncs després se'ls va, diguem-ne, defenestrar, perquè se'ls va considerar responsables d'un fracàs polític i militar. I aleshores, els altres que van pujar al darrere, em refereixo sempre al Partit Comunista, que van començar a liderar el Partit Comunista d'Espanya en l'exili, doncs hi han estat després personalitats que hem conegut més tard, ja a la transició, com per exemple en Santiago Carrillo, sí, o que ja venien de l'època de la guerra, però que després, diguem-ne, hem continuat coneixent i, senzillament, tampoc han comentat gaire la història perquè consideren que, com que ells van ser els defenestradors, doncs tampoc n'hem de parlar gaire. No? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí, al cap sí, i a la fi, tot plegat fa que encara sigui més interessant que ens endinsem en aquesta novel·la del Modena Grandes, que, com deies, es diu Inés i l'Alegria, i que, per tant, doncs, per aquest títol no hauríem de deduir, no? Tota la tragèdia que hi ha dins. Però abans d'entrar en aquesta història que ara ens explicaràs, he de dir que en aquest llibre, a dalt de tot, posa episodios d'una guerra interminable, no? Sí. Episodios. Bé, la paraula episodios, la paraula episodios, la Modena Grandes ja ens la posa com un gran advertiment. Ella és una fan, tot i que seria una paraula no gaire dient, de Benito Pérez Galdós i dels seus episodios nacionales. Sí. Vull dir, el Benito Pérez Galdós, per qui no ho sàpiga, és un gran novel·lista del 19 espanyol que es va basar gran part de la seva obra en explicar, des d'un punt de vista novel·lat, totes les grans batalles del segle XVIII i XIX espanyol, especialment tot el període de la Guerra del Francès i una mica abans, no? Aleshores, doncs, té episodis nacionals d'aquests, com poden ser Girona, com pot ser la batalla de Bailén, com pot ser la batalla de Trafalgar, etcètera, no? I bastants més. Aleshores, l'Almudena Grandes és una gran lectora de Galdós i, evidentment, vol fer una mena d'episodis nacionals, però a la seva manera, evidentment, no? I per això ho ha titulat, o sigui, la paraula episodis ella la fa servir en homenatge a Galdós. Ho ha dit públicament, vull dir, no és cap secret. Que és seguidora d'aquest escriptor. Exactament. I ha volgut fer aquest homenatge, d'alguna manera, però també anticipant que hi haurà més, no? Sí, d'entrada... D'aquests ella... capítols de la història de la Guerra Civil. Exacte, d'entrada aquests episodis d'una guerra interminable, el primer d'aquests episodis és la Inés i l'Alegria, no? Seria el primer. Però ella ja adverteix que en venen 5 més al darrere. Vull dir, ella està parlant d'una exelogia, hauríem de dir en aquest cas, no? Que no són ni 3, ni 4, ni 5, sinó que són 6. No? D'entrada ja anunciar 6 és un repte, també editorial, no? Sí, jo, home, el que passa que és una autora prou consolidada i amb prou mercat, diguem-ne, amb prou lectors... perquè es pugui dir una cosa així, no? El que passa que no deixa de ser un repte, com molt bé dius, no? Per la mateixa autora, pels mateixos editors, perquè, a més, com que diu que són episodis d'una guerra interminable, tots sabem la guerra que és, no? I aleshores, doncs clar, més o menys, és un tema que s'ha escrit molt, o sigui, sobre el qual s'ha escrit molt, però no deixa de ser molt vinculat a les nostres vides actuals, per tant, ella no és que parli únicament de la Guerra Civil, com per exemple el cas de l'episodi 1, que no parla de la Guerra Civil, sinó que parla d'un fet de l'any 44, però que evidentment té molt a veure amb la Guerra Civil. No? Doncs una mica serà això, no parlarà pròpiament de la guerra interminable, sinó de la interminable, o sigui, no tant de la guerra, sinó de la part interminable, que vol dir tots els anys que han vingut després i tota la repercussió que ha vingut al darrere. No? Per exemple, en el capítol 2 em sembla que està parlant també d'un tema de guerrilla, perquè ha fet en el llibre aquest, en Inés i l'Alegria, ha fet un breu apunt del que seran els nous títols i una mica ha plantejat, diguem-ne, per exemple, el tema del contraband, el tema de les xarxes que es van crear per evadir jerarques nazis després al final de la Segona Guerra Mundial. Vull dir que viatja pels anys de la postguerra, diguem-ne, fins a arribar, diguem-ne, als nostres dies, suposo, perquè el sisè llibre parlarà del tema de la immigració econòmica interior i de los 25 anys de paz, que els que tenim ja uns quants anyets ens recordem molt, els 25 anys de Paz, perquè va ser una efemèrides molt, molt així, molt propagandística en aquell moment del govern de Franco, perquè va ser quan va fer els 25 anys de la guerra. O sigui, estem parlant, doncs devia ser doncs, cap a finals dels 50, començaments dels 60, no? I aleshores es va fer una gran propaganda, recordo, em sembla que va ser l'any 64, perquè parlava, o sigui, comptaven a partir del 39, i suposo que devia ser a l'any 64. I aleshores es va fer una gran campanya de difusió propagandística de tot el que s'havia aconseguit en aquests 25 anys de govern del Franco, que ells anomenaven 25 anys de paz. No? Sí, no? Allò li anomenaven pau. Exacte. No? Tot i així és destacable això que comentaves, no? D'aquesta guerra interminable, també doncs, la gent s'ho planteja, no? De dir, realment hi ha tantes històries a explicar, perquè en els últims anys doncs, hem pogut veure moltíssimes pel·lícules, hem pogut llegir moltes novel·les, en fi, des de molts punts de vista, i quan es presenta un projecte d'aquesta magnitud amb 6 capítols doncs, d'una guerra civil tornant a portar algun granet de sorra, la gent espera, hi haurà alguna novetat? Hi ha un altre punt de vista que no s'hagi abordat? Home, hi ha moltes històries, no? Clar, explicar. Aquí hem de repassar una mica com ha anat tots aquests anys del final de la guerra cap aquí. Fins l'any 75, o potser una mica més tard i tot, realment no hi ha hagut la llibertat plena per poder parlar de tots aquests fets des de tots els punts de vista. Per tant, hi ha 40 anys després de la guerra en què moltes veus que van participar en la guerra han estat silenciades, senzillament perquè en aquest país hi havia una dictadura. Aleshores, clar, podem començar a recuperar tots aquests fets a partir de l'any 80, o del començament dels 80s, finals dels 70s. Clar, ja no són tants anys des del final de la guerra. No? Estem en 30 anys. En 30 anys hi ha hagut revisionisme, hi ha hagut moltes obres, moltes pel·lícules, però, diguem-ne, estem en la mateixa situació que estaven, per exemple, als Estats Units quan als anys 70 es feien pel·lícules sobre la Segona Guerra Mundial. Clar. Vull dir, havien passat 25 o 30 anys, però encara feien pel·lícules sobre la Segona Guerra Mundial. No? Per què? Perquè encara hi havia moltes coses a dir. Si els Estats Units haguessin tingut, evidentment, no els hi desitjo cap mal, una dictadura a partir de l'any 45 i haguessin pogut començar a parlar de la Segona Guerra Mundial a partir dels anys 70 o 80, ara estaríem fent, doncs, tora, i estaríem fent, jo què sé, Pearl Harbor i aquestes coses, que ara ja en veiem la segona versió, no? Sí. Doncs una mica jo crec que és això, aquest endarreriment que portem de 35-40 anys sobre una gran part dels testimonis d'aquella guerra, no? Que molts s'han quedat amb ganes d'explicar-ho, perquè, clar, durant aquest temps va morir molta gent, no? I tant. I també és normal que durant tots aquests anys últims doncs, hi hagi hagut aquest esperit revisionista. Tots sabem, per exemple, que el tema de la memòria històrica és un tema que s'ha posat en vigència ara als anys 90, començament del segle XXI. I estem parlant de la memòria històrica de la Guerra Civil, no? O sigui, sí, que anem poc a poc, eh? Exacte, l'altre dia vam veure que una gernació espectacular van anar a commemorar la Batalla de l'Ebre. Sí. Per primera vegada en la història, al cap de 60-70 anys, quan fa d'allò, no ho sé, ja, no? És que se me'n va, els números se me'n van del cap. I van haver de repetir l'acte dos cops de la gentada que s'hi va presentar. Perquè era la primera vegada que, diguem-ne, des d'un punt de vista de democràcia, s'anava allà a commemorar una cosa des del punt de vista dels morts, dels ferits que van haver, que van ser milers i molts vinculats a famílies catalanes a la guerra, a la Batalla de l'Ebre, no? Clar, dius, home, és que al cap de 70 anys encara estem parlant d'això. I encara hi ha abans gent interessada en parlar-ne, doncs sí, no? Exacte, és que abans no s'ha pogut parlar. I aquest, el cas de la idea de l'Almudena Grandes, jo crec que no és tant, aviam, l'esperit aquest revisionista de començar a veure on és la veritat de la història, sinó senzillament de novel·lar, perquè estem parlant d'una novel·la, fets històrics que no van tenir en el seu moment, ni tan sols ara, un marc de difusió important perquè la gent se'ls pugui fer seus des del punt de vista de la història col·lectiva. No? Jo crec que aquesta és la idea de l'Almudena Grandes. No? Bé, si et sembla, entrem una mica ja en la història d'aquesta tal Inés, que bé, doncs això, és el títol d'aquesta obra, Inés i l'alegria, doncs deduïm que la Inés serà el centre d'aquesta novel·la. És que precisament es diu així, bueno, clar, els motius interns només els pot saber l'Almudena Grandes, no? Però jo dedueixo que pot ser perquè aquesta Inés és el personatge que imprimeix al llarg i l'ample de l'obra aquesta pinzellada d'alegria. Fins i tot la coberta del llibre ens planteja una fotografia acolorida, perquè està acolorida, representa cada l'època, en què tots els homes que surten van vestits més o menys de caqui o amb colors foscos, sí. I en canvi la Inés va amb una faldilla blanca i blava i amb uns tors una mica llampants, que jo crec que volen simbolitzar, primera, el punt de vista femení en un món d'homes en aquell moment, i segona, també l'alegria d'una persona jove que, a més, és cuinera, que això és molt important en l'obra, no? Això és molt important en l'obra. I el seu paper, dintre de ser dona, dintre de ser cuinera, dintre de ser una persona jove i diguem-ne, visualment agradable, per entendre'ns, el seu paper dintre d'aquest ambient sòrdid d'una guerra fracassada, d'una mena com d'invasió molt més que relativa, i de morts pel mig i de ferits pel mig. No? I aquesta nota de color, aquesta nota de simpatia, doncs la dona aquesta Inés, que té una història personal molt trista, però que ella, pel seu caràcter, diguem-ne, dona aquestes pinzellades de color i d'alegria en tot aquest entorn, diguem-ne, lamentable d'una guerra, com és això. No? I al final està també bé, no?, que li dediqui el títol en aquest toc d'alegria de... perquè, bueno, sí, en els capítols històrics veiem que hi ha persones que s'ho prenen d'una manera, els altres d'una altra, i que al final, doncs, és veritat que totes han passat per una gran tragèdia, no? Però que cadascú una mica es construeix, doncs, com veu, no?, aquesta realitat que toca viure. Sí, i la Inés, precisament, és una persona que, a la seva manera, i dintre d'aquest context, diguem-ne, revolucionari, del moment aquest de la invasió per part dels guerrillers comunistes a la Vall d'Aran, ella també fa la seva pròpia revolució. O sigui, ella és una persona nascuda a Madrid i vinculada familiarment, diguem-ne, al que seria el sector franquista. No? Uh-huh. El seu germà, l'any 44, ja després de la guerra, és delegat de la Falange a Lleida. O sigui, és un capitost falangista a Lleida. No? I ella viu amb el seu germà i la seva cunyada a Pont de Suert, o sigui, a les portes de la Vall d'Aran. O sigui, no? Viu amb el seu germà falangista. Exacte. El mateix sostre, no? I aleshores es produeix aquest fet. Ella té una vida bastant complicada i bastant desgraciada al darrere a partir de la guerra, perquè ella, diguem-ne, és, entre cometes, la roja de la família. No? Uh-huh. O sigui, no és la selecció espanyola, és la roja en el sentit, diguem-ne, històric de l'expressió. I pejoratiu, no? Exacte, en el sentit històric de l'expressió. I aleshores, doncs, és a casa de son germà gairebé més vigilada que una altra cosa, no? Vull dir, perquè és la rareta, ja. És la rareta. I aleshores es produeix aquest fet. Ells estan vivint a Pont de Suert, perquè ell és delegat de la Falange a la província de Lleida, i es produeix aquest fet, es produeix la invasió de la Vall d'Aran. I aleshores què passa? La Inés se li obre la potència, diu, ara és la meva, ara és la meva. I aleshores, amb un capítol que està molt ben explicat, que és genial des del punt de vista narratiu, i és, segons ha explicat la mateixa Almudena Grandes, la imatge a partir de la qual s'ha creat la novel·la, ella es posa a la cuina de bon matí, comença a fer el que en castellà es diu rosquilles, sí. O sigui, aquelles cosetes tan bones, tan dolces, sí. Amb el forat del mig, res a veure amb els dònuts, ja ho dic ara, res a veure amb els dònuts, vull dir, no. on estigui una bona rosquilla fora dònuts, no? Sí. Però doncs, la forma, una mica més irregular, però és una mica allò, amb el forat al mig. És que és la gràcia, que sigui irregular, perquè vol dir que allò ho ha fet una persona amb les seves mans. Exacte. No? Vull dir, bé, doncs es posa a fer una infinitat de rosquilles d'aquestes, i com que sap que el seu germà, com a bon falangista, té una pistola amagada a casa, doncs agafa un com es diu allò, un sombrerer, o sigui, allà on es posen els barrets grossos, sí, de les dones, sí. Que són aquelles caixes circulars. Així rodones, sí. Exacte, agafa allò, ho comença a omplir de les rosquilles, les comença a posar dintre, agafa la pistola de son germà, puja dalt d'un cavall i se'n va cap a buscar els guerrillers comunistes que estan entrant per França cap a la Vall d'Aran. O sigui, se'n va amb els seus, podríem dir, no? I aquesta imatge d'una mena d'amazona, podríem dir, no? Una mena de Jenny Calamity a l'espanyola, doncs és la que li va venir a la imaginació a l'Almudena Grandes per construir tot l'entramat de la novel·la. De construir quina és la situació d'aquesta noia com perquè agafés el cavall, exacte, la pistola, exacte, exacte. Les rosquilles i anés a buscar és molt aquests curiós, homes. És no? Molt curiós com ella ho explica, perquè segons diu, amb ella li va venir primer aquesta imatge. Hmm. I després va dir, com justifico aquesta imatge? I aleshores va muntar tota la història, va buscar el context històric, va buscar com encabir aquest personatge dintre d'un moment en què fos rellevant pel lector i fos interessant des del punt de vista novel·lístic. No? O sigui que em sembla genial, perquè de vegades totes aquestes grans obres comencen per una visió, no? per un pensament. Sí, o això, una escena que tu saps que vols construir una història al voltant d'aquella escena, però aquella escena potser tampoc no és tan rellevant en si mateixa, no? Però la història que s'acaba construint al voltant, doncs déu-n'hi-do. Exacte, és diguem-ne com la guspira que aixeca el foc, no? D'alguna manera, i és molt bonic, tal com ella ho explica, perquè ho ha explicat en distintes vegades, i realment, a mesura que vas llegint l'obra, te n'adones que sense aquell moment no hi hauria obra, perquè tot penja d'aquell moment, i a partir d'aquell moment hi ha un abans, que te l'explica, i un després, que evidentment també te l'explica, però si en algun punt hauria d'arrencar l'obra, és allà, just en aquella escena. Per tant, ho trobo genial, perquè està molt ben trobat, no? Abans ens explica com arriba, perquè ja ella també ho ha explicat diverses vegades, hi ha dues branques en aquesta història. El que seria la història pròpiament real, amb els personatges reals, que és tot el moviment comunista exiliat a França, que està, diguem-ne, al costat de la resistència francesa i col·laborant amb fer fora els nazis de França, no? I jugant-se la pell, posant bombes als ponts i als trens i tot això. Hi ha aquest món, que seria el de la guerrilla comunista, i al costat d'això hi ha un altre món que és absolutament fictici, que se l'ha inventat l'Almudena Grandes, que és on entra la Inés, no? Que és aquesta cuinera que de cop i volta apareix al poble de Bossòst, a la Vall d'Aran, que és el poble que han conquerit, diguem-ne militarment, els guerrillers que han pogut entrar a la Vall d'Aran. Aquestes dues històries, una seria la real, l'autèntica, la que va passar, i l'altra, la inventada, doncs conflueixen. I aleshores és en el moment que es crea aquesta novel·la que, perdó, que per un cantó tenim la Inés i el seu capità, perquè hi ha un capità. També, home, si sempre no, hi ha d'haver un no capità. No hi hauria història, no? La Inés aquesta, un cop arriba a Bossòst, evidentment s'enamora d'un capità guerriller, que és el capità Galant, es diu, que és un antic miner asturià, que està, doncs, evidentment, rebotat per la vida, primer la guerra, després l'exili, després, en fi, mil històries, i es troben tots dos, no? I a partir d'aquí hi ha, o sigui, una història d'amor per un cantó que és fictícia, més que versemblant, evidentment, però fictícia, i per l'altre cantó hi ha la història real de, en fi, del que va passar a partir de personatges autèntics, com puguin ser, doncs, com deia abans, doncs el Santiago Carrillo, la Dolores Ibárruri, la passionària, i després la gent que ho va portar més directament, que eren una tal Carmen de Pedro i el Jesús Monzón, que van ser els dirigents comunistes que van creure que una de les maneres de treure en Franco d'Espanya era aprofitar el moment en què estava la Segona Guerra Mundial, perquè en aquell moment era mesos després del desembarcament de Normandia, per tant, els alemanys estaven en franca retirada cap a Alemanya, tot i que encara, diguem-ne, es defensaven prou bé, però diguem-ne que, evidentment, França estava pràcticament reconquerida, sí. I aleshores van dir, ara és el moment que nosaltres entrem a Espanya amb una força armada, perquè aleshores obligarem a crear un front nou i els americans vindran cap aquí a ajudar-nos i farem fora el Franco si nosaltres creem un cap de pont. I aquest cap de pont volia ser la Vall d'Aran, no? O sigui, aquesta era l'estratègia que va pensar aquest tal Jesús Monzón, que és un dirigent autèntic del Partit Comunista, va ser en el seu moment, i que, aviam, va tenir aquesta idea que li hagués pogut sortir bé. Aquestes qüestions, bé, hi ha els plans al darrere, no? Aquestes estratègies militars, i després d'on surt el que surt, no? Exacte, la història exacte. Va per un costat o per un altre. Deies que hi ha aquestes dues històries paral·leles, la verídica i després la de la història d'amor i tota la història de la Inés, però realment en aquesta novel·la, al final, què és el que pesa més? És a dir, pesa més la narració històrica d'un capítol que, com deies, doncs, havia estat una mica amagat, oblidat, o pesa, doncs, la història d'uns sentiments, d'unes vivències? És que ho fa prou bé l'Almudena Grandes perquè pesin les dues coses pràcticament igual. Primera, com que és un fet històric molt poc conegut, molt poc documentat, molt poc estudiat, crec que, encara que no sigui novel·lesc, encara que no sigui novel·la, encara que no sigui ficció, és gairebé ficció pel lector perquè no ho sap, senzillament. Clar. I com que no ho sap, no ho ha conegut, no ho ha llegit a cap llibre d'història o a molt pocs llocs, si no s'ha interessat molt particularment, doncs allò és una història que no coneix. Per tant, li sembla tan novel·lesca com l'altra, no? I després, la història pròpiament novel·lesca, doncs, té els seus encants narratius i argumentals prou interessants perquè la història, doncs, t'arribi a fons, no? Per exemple, tot el que és la formació d'aquest exèrcit, que en el seu moment se'n va dir Unió Nacional Espanyola, es deia UNE, les sigles, doncs és molt interessant de saber perquè tot el procés, diguem-ne, de reclutament d'aquest exèrcit, que es va fer a les ciutats de Tolosa de Llenguadoc i de Foix, al sud de França, i com els dirigents comunistes anaven escampant la veu perquè els diferents exiliats que estaven, diguem-ne, encara actius i que tenien, diguem-ne, ànims encara per continuar una guerra perduda, doncs s'apuntéssim amb aquesta història. Pensa que no només van ser 4.000 homes els que van entrar a la Vall d'Aran. A més dels que van entrar a la Vall d'Aran, hi havia 3 o 4.000 homes més que van entrar dies abans o setmanes abans per diferents llocs del Pirineu, Navarrès i d'Osca i d'Aragó, diguem-ne, per dissimular i perquè no sapiguessin per on entrarien. Perquè hi havia... O sigui que l'estratègia estava ben elaborada. Hi havia com una mena de sospita d'invasió. Això sí que el Franco, els militars del Franco ho sabien. Em sembla que el moment de la guerra europea està en un punt en què algú podria aprofitar per intentar obrir un front als Pirineus. O sigui, això ho sospitaven, no? I aleshores el que van fer els militars aquests de la UNE és... diguem-ne, salts, petites, diguem-ne, incursions, sense gastar-se gaire, perquè l'exèrcit del Franco no sapigués per on li vindrien els trets, i mai millor dit, no? Ja. I aleshores, quan el tenien ben diguem-ne, distret, que no sabria si entrarien per Navarra, si entrarien per Osca, si entrarien per Girona, doncs resulta que els hi van entrar per la Vall d'Aran. I per això, des del punt de vista militar, el fet que entressin, encara que fos per pocs dies, va ser, doncs, una derrota pel Franco, no? Perquè semblava que allò... Mostra, en fi, de debilitat, una, no?, mostra de debilitat, no? O sigui que la història real, la història d'aquests militars de la UNE, doncs ja és una història apassionant en si mateixa, no? Perquè és una història d'exili, és una història de guerrillers, és una història de soldats d'alguna manera fracassats per una guerra perduda, que reanimen, que s'apunten a la resistència francesa, que allà combaten el nazisme i que després decideixen envair Espanya. O sigui, és així de clar, no? Encara que només entressin 20 o 30 quilòmetres, no? O sigui, aquesta història, que va ser una història real, ja és gairebé una novel·la. Sí, ja és gairebé una novel·la, no? I més des del punt de vista que en sabem molt poc. I per altre cantó hi ha la novel·la de debò, que són els personatges que crea el Modena Grandes per explicar-nos el vessant humà de tota aquesta història, no? I utilitza la Inés, utilitza el capità aquest galant i utilitza altres personatges, evidentment, que ella s'inventa i que són els que li donen, doncs, el to, diguem-ne, novel·lesc, no?, a l'obra, no? I és el que la fa apassionant. Però jo diria que tant una part com l'altra, no? Perquè la part en què et situa històricament i en què t'explica el que van fer els personatges de debò, o sigui, els personatges reals, també és novel·lat, perquè ningú ha escrit mai. Per tant, ell, a partir de certes dades que haurà trobat o de certs testimonis, doncs s'ha hagut d'inventar bona part del que seria la part històrica. Però, clar, com que ella és molt bona escriptora, doncs deixem que ho faci, i com que ella diu que això és una novel·la, doncs, evidentment, té dret a fer-ho i no hi ha cap problema. Però que és important, no?, que això, que al final ens transmeti una història, no? Que, absolutament. Que més enllà del valor històric que tingui, no?, d'explicar-nos alguna cosa desconeguda, doncs que... acabem la novel·la i acabem satisfets d'allò que ens han explicat i dels personatges que han elaborat, sí, no? I la ficció i el que era ficció i el que no, doncs que me'n sigui una mica igual des del punt de vista de la història. Clar, no? Clar, clar. No, i ho aconsegueix perfectament perquè tu, perquè més o menys les pistes que ella et dona i la documentació que pots més o menys aconseguir, saps perfectament o no tant, els personatges són reals o no. Però arriba un moment que quan estàs al mig de la lectura, tant te fa això. Clar. Tant te fa. Perquè els personatges, diguem-ne, inventats, estan tan ben introduïts en la història, diguem-ne, real, que és que arriba un moment que no és important. Qui sigui de debò o qui no, no és important. L'important és la història que l'Almudena t'està explicant, no? I t'arrossega fins al final. És un llibre de 700 pàgines o més, no? L'Almudena els fa grossos, els llibres, normalment. Almenys els últims que jo li conec, per exemple, em sembla que el Corazón Helado, que és el que ha sortit fa... menys temps, o almenys un dels que fa menys temps, tenia prop de 1.000 pàgines. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí, eh? Dedica estona, eh, als llibres. Sí, sí, sí, no, no, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I realment són, dius, home, són 700 pàgines que, dius, són ganes de fer-les. No, no són ganes de fer-les. Vull dir, hi ha documentació, hi ha narrativa, hi ha estil, hi ha literatura en totes i cadascuna, no? Cosa que és molt d'agrair, cosa que és molt d'agrair, no? Vull dir que la gent que no combregui amb la ideologia de l'Almudena Grandés, si llegeix l'obra, es quedarà encantada, igual que els que hi combreguin. Vull dir, no és una obra ideològica. Mm. Aviam, sí, totes ho són, no? Perquè no n'hi ha cap que no tingui ideologia al darrere, no? No és completament objectiva. Exacte, no és un manifest comunista, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. És una manera de narrar un passatge de la nostra història, molt propera, perquè això al capdavall va passar en sol català, d'alguna manera, tot i que, aviam, l'aportació catalana a la UNE aquesta era, diguem-ne, els guerrillers exiliats del PSUC, que n'hi havia bastants, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do. A més que ens toca de prop geogràficament, a més és una història no explicada, i a més la part de novel·la, la part de ficció, està prou ben travada perquè el lector quedi absolutament satisfet, no? Déu-n'hi-do, doncs, ganes de llegir-les sí que ens han entrat, no? Per descobrir aquesta història que ens proposa l'Almudena Grandes, que ens ho farem amb paciència, perquè, com deies, doncs, són quantes? 700 llargues, pàgines. 700 llargues, 750 o una cosa així. I, a més, 700 pàgines, ara, aquesta història que es diu Inés i la Alegria, però, com dèiem, doncs, és el primer volum de 6 que t'ha previst completar, no? Si agraden aquestes 750 pàgines, ja sabem el que hem de fer. Exacte, no? Seguim. Continuar. N'ha seguit. En aquest cas, és tu que ets editors qui ha apostat per aquest projecte, no? Aquest projecte d'Almudena Grandes. És la... l'editora de l'Almudena de fa molts anys, que publica amb Tusquets de fa moltíssim temps, i bueno, es veu que els hi va bastant bé perquè ni un ni l'altre en diuen mal, per tant, suposo que deuen estar de moment contents, sí, no? Molt contents, sí, sí, sí. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta història. No sé si hi ha algun apunt final que ens vulguis fer sobre aquest Inés i l'Alegria. Una mica recordar un fet que passa, que no és pròpiament un fet, sinó una referència històrica que suposo que els més grandes recordaran, que és que surt, per exemple, la Ràdio Espanya Independiente, que era la cèlebre Pirenaica. Sí. No? Era una d'aquelles ràdios, ja que som en una ràdio, volia comentar, aquelles ràdios mítiques que la gent escoltava d'amagat, no? I tot el que deia la Pirenaica era veritat, i tot el que deia les ràdios del Franco, no. En part sí, en part no. En part sí, en part no, no. Vull dir, ni tot el que deia les ràdios del Franco era mentida, tot i que molta part sí, ni tot el que deia la Ràdio Pirenaica doncs era tampoc veritat, no? Perquè de vegades s'exageraven segons quines victòries pírriques, entre cometes, perquè era un moment molt, molt fumut, no? De la gent que estava exiliada, de la resistència, etc. I clar, de vegades havies de dir que en lloc de 40 persones hi havien anat 400 a la manifestació, no? Yeah. Costum, per cert, que no s'ha oblidat. No. No, no, això continua, eh? El que passa que aquella gent, pobres, ho feien en plena dictadura i amb tot en contra, no? I ara ho diuen amb tot a favor, vull dir, no acabo d'entendre-hi, això. Però bé, coses d'aquelles, hi ha la referència de la ràdio La Pirenaica, que molta gent es creia que emetien des del Pirineu, des de la part francesa del Pirineu, no? I no, o sigui, res més fals, emetien des de Moscou, després van emetre des d'un poble, no recordo, Ufa, es deia, des del sud dels Urals, o sigui, quan el Hitler va avançar cap a Moscou, any 42-43, perquè la Pirenaica va començar el 41, doncs van haver de retirar-se de Moscou i van anar al sud dels Urals, després van passar, al final van acabar a Bucarest, no sé per Imagina't. Què, van acabar després de la Segona Guerra Mundial, van acabar a Bucarest. I allà, diguem-ne, van fer fins als últims anys del franquisme, van ser allà. I l'última, si no ho tinc mal entès, l'última emissió de la Ràdio Espanya Independiente, de la cèlebre Pirenaica, la van fer a les Corts Espanyoles, em sembla que el dia que es va votar la Constitució, si mal no recordo. O sigui, molt simbòlic tot, molt simbòlic, no? Molt simbòlic, vull dir. I és una cosa que va sortint al llarg del llibre, aquesta Pirenaica, que a molta gent li farà molta gràcia perquè se'n recordarà, doncs, haver parat l'orella allà no gaire fort. No, això no es podia sentir gaire fort, perquè, clar, potser els veïns... No eren de la teva tendència. Exacte, no? Vull dir que era tot hi havia tota una mística darrere de la Pirenaica aquesta, al costat de la BBC, que a la BBC tenia una emissió en espanyol, que també, diguem-ne, evidentment no estava controlada pel Franco, i em sembla que una ràdio francesa, que ara no me'n recordaré del nom, però que també eren les tres emissores, diguem-ne, que la gent, diguem-ne, contrària al franquisme, doncs parava l'orella molt a prop per poder sintonitzar i poder escoltar alguna cosa que no fos, diguem-ne, el discurs oficial, les notícies oficials franquistes, etc. Bé, doncs ens agrada que l'últim punt hagi estat això en referència a la ràdio, ja que ho fem des d'aquest programa, i res més, donar aquesta, doncs recordar el títol, que és Inés i l'Alegria, l'autora és Almudena Grandes, i com dèiem, doncs està editat per Tusquets. Exacte. Jordi, moltíssimes gràcies per endinsar-nos en aquesta novel·la històrica, i ens retrobem ben aviat, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.